นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานภาวนาการนั่งกรรมฐานภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในอย่าได้ปล่อยจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านไปภายนอกการนั่งสมาธิภาวนานี้ต้องการรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในคือตามธรรมดาจิตใจคนเรานั้นดวงจิตดวงใจจริงๆมันก็อยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แต่ความคิดนึกปรุงแต่งไปตามอารมณ์ต่างๆมันมักจะออกไปภายนอกจิตคนเรานั้นมันมีดวงเดียวแต่ว่าอารมณ์สัญญากิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันมีมากจึงได้ปรุงได้แต่งไปตามสังขารมานมารคือตัวสังขารจิตมารจิตสังขารนั้นมีหน้าที่ปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรจนจิตใจคนเราลุ่มหลงไปตามสังขารมารกิเลสมารกิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสคือกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะนี่แหละเมื่อตัวสังขารมารปรุงแต่งคิดนึกไปตามอำนาจกิเลสนั้นก็พาให้จิตใจคนเราหลงไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะรูปประขันร่างกายของคนเรานี้ก็เป็นมารเรียกว่าขันธมารตัวขันธสัมธมารนี่แหละเวลาสังขารมารกิเลสมารมันมายั่วยุให้จิตใจหลงคือโรคประขันร่างกายของคนเหล่านี้เวลายังเด็กยังหนุ่มอยู่มันก็มาปรุงแต่งว่าเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ไม่ภาวนาก็ได้ไม่ทำบุญทำทานอะไรก็ได้ยังเด็กอยู่มันก็เอามาปรุงแต่งแล้วเมื่อจิตของผู้ใดไม่ภาวนาให้ดีมันก็หลงไปกับสังขารที่มันปรุงแต่งสำคัญว่าเราเป็นเด็กสำคัญว่าเรายังเด็กยังหนุ่มแล้วมันเด็กหนุ่มที่ไหนเราไม่ได้คิดอ่านพิจารณาเนื้อหนังมังสังตัวตนคนเราอันมาเป็นรูปประขันนี้ได้มาจากที่ไหนเคยได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าได้มาจากไหนมาจากพ่อแม่ของพ่อแม่ของเราอีกทอดหนึ่งมันต่อเนื่องอย่างนี้ไปจนนับไม่ถ้วนเนื้อหนังมังสังที่เราได้มาเนี่ยมันถ่ายเททอดกันมาอย่างนั้นจนนับคืนไปทั้งหลังไม่มีที่สิ้นสุดละมันก็มีอยู่อย่างนี้เป แล้วเราจะมาสำคัญผิดคิดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ไม่ได้เนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นเอามาตั้งแต่อเนกชาติคือนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้ถึงกระนั้นจิตนี้มันก็ยังสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราเมื่ออะไรเกิดขึ้นในร่างกายสังขารมารกิเลสมันก็พาให้จิตใจเรามายึดมาถือว่าเรายังเด็กอยู่ไม่ภาวนายังหนุ่มแข็งแรงอยู่ยังไม่ภาวนายังไม่ตั้งใจลักษณะอาการเหล่านี้แหละท่านว่ามารกิเลสขันธมารเนี่ยตัวขันธมารนี่แหละถ้ามันอยู่ดีสบายอยู่มันก็เพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาว่าตัวเองจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นมันก็หลอกลวงให้หลงอีกทีนี้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเอาแหละทีนี้เป็นทุกข์ว่าตัวเองจะแตกจะตายเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่จะมาตายได้อย่างไรความตายไม่ต้องการไม่ปรารถนาแม่พระท่านจะสอนว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่ค่อยนึกเพราะว่ากลัวมันตายเร็วเข้าอันนี้คือว่าจิตมันหลงเวลาอยู่ดีสบายก็เป็นอย่างหนึ่งหลอกลวงกันอย่างหนึ่งเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาจิตใจก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนโดยที่ไม่ได้พิจารณาภาวนาไว้ให้ดีถ้าภาวนาไว้ให้ดีแล้วมันยังไม่แก่ท่านก็ให้นึกว่ามันต้องแก่ไปทุกวันคืนเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีคนที่สดมันก็แก่ชราง่อมไปไหนไม่ได้เหมือนกันให้นึกให้ภาวนาไว้เมื่อเวลาถึงคราวนั้นจิตใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะได้กำหนดพิจารณาไว้ดีแล้วว่าเรามีความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายจิตใจจะไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาเกินไปจะได้เร่งรีบบำเพ็ญทานการกุศลรักษาศีลภาวนาจนเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาทำให้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีอยู่เนืองๆติดต่อกันไปแล้วจิตนี้ถ้ามันตกไปในฝ่ายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกในกิเลสตามในวัตถุตามแล้วเรียกว่ายกไม่ขึ้นยกตัวไม่ขึ้นที่จะลุกขึ้นทำความดีดูแต่เล็กๆน้อยๆที่มันเป็นอยู่ทุกวันคืนนี้ก็รู้ได้ทีเดียวว่าถ้าวันไหนไม่ค่อยสบายมันก็อ้างเอาความไม่สบายนั้นมาแก้ว่าวันนี้คืนนี้ไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้เพราะว่าร่างกายไม่ค่อยสบายไม่ต้องนั่งสมาธิภาวนาก็ได้เพราะว่าร่างกายไม่สบายถ้านั่งสมาธิภาวนาแล้วความไม่สบายนี้มันจะกำเริบขึ้นเราก็จะถึงซึ่งความแตกความตายเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าตัวสังขารมารมันปรุงมันแต่งลัดไว้หมดไม่ให้คนเราสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นจิตใจหลงจิตใจไม่รู้จิตใจเกียจคร้านภาวนาก็เชื่อมารเชื่อกิเลสไม่เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ตั้งหลายพันปีแล้วก็ยังคงที่อยู่ โลกนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นพระองค์ตรัสว่ามันเกิดมันตายนะโลกนี้ไม่ใช่จะมาอยู่สบายบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเป็นไปไม่ได้พระองค์สอนว่าให้รีบภาวนาพุทโธให้จิตใจสงบระงับโยในตัวในใจจึงจะมองเห็นได้ถ้ามันฟุ้งซ่านออกไปภายนอกแล้วมองไม่เห็นแหละมันไกลมันไกลคือว่ามันออกจากร่างกายสังขารไปแล้วมันไกลมันมองไม่เห็นแต่มันปิดบังไว้อย่างหนึ่งไม่ให้คนเรารู้ไม่ให้รู้เท่ารู้ทันแค่มันรู้หลงอยู่อย่างนั้นแหละมันจะได้ใช้ตัวเราให้มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่จบที่สิ้นเกิดมาพบใดชาติใดก็มีแต่เรื่องทุกข์ทุกข์บางอย่างบางประการมันเกิดขึ้นในตัวในใจของเราก็มีแล้วทุกข์บางอย่างมันเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกกระทบกระเทือนบ้างหรืออะไรภายนอกที่ร่างกายสังขารเราได้รักษาให้ชีวิตเป็นมันขาดตกบกพร่องลงไปจิตคนเราก็เป็นทุกข์ความทุกข์นั้นมันมีอยู่เต็มหมดทุกขุมขนในร่างกายของคนเรานี่ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขนั้นเราสมมุติเอาเราว่าเอาว่ามีความสุขแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าเราจะเหยียบย่ำไปที่ไหนก็เหยียบย่ำไปในความทุกข์นั่นแหละอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ตามคนชาติใดภาษาใดก็ตามก็ตกอยู่ในก้อนทุกข์กองทุกข์อันนี้เองโดยเฉพาะขันธมารมานคือขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลกคือร่างกายขา2แขน2ศีรษะ1รูปอันนี้แหละเวลามันอยู่ดีสบายจิตเราก็มาหลงว่าเราสบายคงไม่เป็นอะไรง่ายๆทีนี้เมื่อมันปุบปับเข้ามาเกิดภัยอันตรายขึ้นได้หลายอย่างหลายประการนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะร่างกายมนุษย์คนเหล่านี้เนื้อมันก็อ่อนหนังก็บางกระดูกก็ไม่แข็งเมื่อมีภัยอันตรายถึงขั้นใดขั้นหนึ่งจะเกิดหักเกิดพังขึ้นมาแล้วกระดูก300ท่อนมันจะหักพังไปดังที่เรารู้ในใจเราทุกคนว่าเมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้นมาไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ให้เสียชีวิตไปได้ชีวิตของคนเหล่านี้ท่านจึงว่าห้อยอยู่คล้ายกันกับว่าได้เส้นเดียวมัดแล้วก็แขวนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะปุดจะขาดเมื่อใดเวลาใดได้ทุกเวลาเราจะมาสำคัญผิดคิดว่ารอให้มันแก่ชราเสียก่อนหรือรอเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยจึงภาวนาพุทโธเอาทีเดียวหรือว่าถึงเวลาตายแล้วก็ภาวนาเอาเวลานั้นก็ได้อันนี้มันลูกหลอกของมารอย่าไปเชื่อไปหลงให้เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมไว้ในใจของเราให้มันคล่องแคล่วว่องไวเมื่อเหตุการณ์ใดๆกระทบตากระเทือนหูขึ้นมาจิตใจมันจะได้กำหนดทันพิจารณาทันถ้าไม่กำหนดพิจารณาไว้ก่อนเมื่อทุกข์ต่างๆมาถึงเข้ามันจะทับถมใจของบุคคลผู้ไม่ภาวนานั้นจนกระทั่งร้องไห้น้ำตาไหลว่าเมื่อมีทุกข์มาถึงตัวแล้วก็ไม่มีที่ไหนเป็นที่พึ่งจะพึ่งใครเขาก็ว่าไม่ดีทั้งนั้นเรียกว่าหาที่พึ่งไม่ได้ คือมันคิดไปพึ่งภายนอกถ้าว่าพึ่งทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพึ่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจจนจิตใจมาสงบระงับรวมจิตรวมใจของตัวได้ในเวลาปัจจุบันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าเราจะไปติโน่นตินี้ไม่ได้ถ้าเกิดมาแล้วเป็นรูปร่างตัวตนเป็นคนอย่างที่เราเป็นอยู่นี่มันต้องมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่จะกระทบกระเทือนเข้ามาถึงตัวเราแค่นั้นให้รู้ให้เข้าใจไว้ให้ภาวนาไว้ถ้าไม่ภาวนาไม่กำหนดรู้ไว้เวลาปุ๊บปั๊บมันมาถึงตัวเข้าละอ้าวละร้องไห้น้ำตาไหลทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจไปตามภาษาของคนไม่รู้คนไม่รู้ไม่ภาวนาก็ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายจิตใจของตัวเองก็มักจะตีโพยตีพายออกไปที่อื่นว่าทุกอย่างนี้มันเกิดมาจากคนโน้นคนนี้ทำให้ทุกข์ความจริงมันไม่ใช่คนอื่นทำมันเป็นตัวของเราทำทั้งนั้นคนเราที่เกิดมาไม่ว่าพบนี้ชาตินี้พบก่อนชาติก่อนก็ตามเวลาเกิดมาแล้วมันไม่ใช่ว่าทำบุญทำกุศลอย่างเดียวบาปมันไม่ได้ทำไม่ได้บางคราวมันก็ทำบาปไว้มากเยอะแยะเหมือนกันบางคราวมันก็ทำบุญไว้มากเยอะแยะเหมือนกันแต่ว่าบุญบาปนี้มันไม่ใช่ให้ผลพร้อมกันเวลาบาปให้ผลมันก็ได้ไประยะหนึ่งถ้าถึงคราวที่บาปเราทำมามันจะให้ผลแล้วตามมาทันเมื่อบาปอย่างหนึ่งมาถึงแล้วบาปอย่างอื่นต่อไปมันก็เป็นเส้นเป็นสายต่อไปเป็นสายโซ่ธรรมดาสายโซ่นั้นมันเป็นข้อต่อกันไปไม่มีที่สุดที่สิ้นเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์อย่างหนึ่งแล้วทุกข์อย่างอื่นมันก็ตามมาที่สองก็ตามมาที่สามก็ตามมาที่สี่ก็ตามมาที่ห้าก็ตามมาเป็นสายโซ่ต่อกันไปแล้วจะไม่ให้มันทุกข์อย่างไรถ้าไม่ภาวนาถ้าภาวนาแก้ไขได้ว่าทุกข์อย่างนี้มันมีประจำรูปขันธ์ถ้าจิตเรามายึดว่ารูปขันธ์นี่เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวข้าเป็นของข้าเป็นตัวกูเป็นของกูก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาเพราะมายึดถือว่ารูปขันธ์ขันธมานนี่เป็นของเราเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันก็เข้าไปยึดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเรามีทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะมายึดถือขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ในโลกผู้ใดรู้จักวางขันธ์ทั้ง5ไม่ให้จิตไปยึดถือกำหนดพิจารณาไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาได้มันก็แตกดับตายได้เกิดกับตายมันเป็นคู่กันคือถ้าเกิดเบื้องต้นผลที่สุดมันต้องตายแล้วตายนั้นเราก็ไปคิดเอาว่าตายแบบดีๆทางนั้นไอ้แบบที่เราไม่ต้องการปรารถนานั้นมันตายได้เหมือนกันอย่างคนเราเกิดมามีอุปัทวเหตุต่างๆบังคับให้เป็นไปจำเป็นต้องตายด้วยอุปสรรคอย่างนั้นก็มีเราจะไปห้ามมันได้อย่างไรไม่มีทางห้ามเวลาอยู่ดีสบายที่เรารักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์สงบกายสงบจิตอยู่นี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องแก้คือทำความดีแก้คือภาวนา แก้คือการทำบุญภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาแก้อย่างนี้แหละแก้ให้มันจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนมองเห็นตลอดรอดฟังว่าการเกิดมาแล้วจะต้องเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์ในใจก็เต็มทุกข์ในร่างกายก็เต็มไม่ว่าจะคิดไปดูที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยทุกข์ทีนี้สุขที่เราบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาทำไมมันไม่มาช่วยทำไมบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำมาทั้งหลายแหล่มากมายไม่มาช่วยได้ก็คิดท้อถอยในใจก็จะมาช่วยได้อย่างไรจึงได้กล่าวแล้วว่าบุญบาปนั้นมันให้ผลไม่ได้พร้อมกันมันให้ผลคนละเวลาเหมือนความแจ้งความสว่างมันให้ผลในเวลากลางวันเมื่อถึงเวลากลางวันแล้วมันแจ้งสว่างใครจะว่าอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็แจ้งของมันตลอด12ชั่วโมงนี่คือว่าแจ้งนี่เปรียบเหมือนบุญให้ผลทีนี้ต่อไปกลางคืนก็คือว่าบาปให้ผลแล้วเปรียบอย่างนั้นมืดไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันมืดไม่สะดวกทางนั้นแหละมันให้เท่าๆกันแต่ว่าเมื่อมันทุกมาถึงเข้ามนุษย์มันก็ไม่ชอบไม่พอใจในทุกนั้นแล้วก็คิดว่าทำไมทุกอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเลยก็ทำไมได้รับผลแล้วศพนั้นข้าพเจ้าไหว้จนมือเป็นหอนก็ไม่มาถึงสักทีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งใดๆให้ภาวนาไว้นึกไว้พุทโธในดวงใจตราบใดใจของเราสงบระงับเข้าถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้าจริงๆมันมีปัญญามีวิชาในตัวในใจของแต่ละบุคคลเมื่อมีวิชามีปัญญารู้เท่ารู้ทันไม่เข้าไปลุ่มหลงยึดถือให้เป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็แก้ไขในตัวในใจไปได้ความทุกข์แทนที่มันจะทุกข์มากมันก็ทุกข์น้อยคือจิตมันไม่วุ่นวายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภัยอันตรายใดๆมันก็เกิดขึ้นในรูปร่างกายอย่างเดียวจิตมันไม่เกิดคือจิตมันรู้ว่านี่แหละถ้าเกิดมามันก็อย่างเก่าอย่างนี้แหละถึงเวลาทุกข์มันก็ทุกข์ถึงเวลาเราว่าสุขมันก็สุขไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเมื่อเรามาภาวนาพุทโธจนได้สติมีสติได้สมาธิมีสมาธิได้ปัญญามีปัญญาแล้วก็จะหายห่วงหายอะไรในที่ทางปวงจิตใจก็จะขาวสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนบุญกุศลมาถึงเข้าก็เสวยผลซึ่งความสุขว่าอันนี้เป็นผลมาจากเราทำดีมีการทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนผลบุญผลกุศลอันนั้นให้เรามีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีมันก็รู้ได้เข้าใจเพราะว่าเราต่ำเราทำจิตทำใจของเราอยู่เมื่อทุกมาถึงรับรู้ว่าทุกอันนี้เราต้องทำแล้วมันจึงให้ผลสุขและทุกนั้นมันมีให้ผลแก่คนเราทุกเวลาแต่ว่ามันให้ผลคนละเวลาคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าบุญไม่ให้ผลบาปให้ผลข้าพเจ้าตลอดเวลาเพราะไม่ภาวนาให้รู้ให้เห็นแล้วก็จะให้ผู้อื่นช่วยแก้ช่วยไขให้ความทุกข์อย่าให้มีกับตัวของเรามันไม่ได้ เราต้องทำเหตุเหตุก็คือทำความดีเราเคยทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วมาก็ละทิ้งเสียไม่ทำชั่วอีกไม่พูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่คิดชั่วร้ายให้แก่บุคคลผู้ใดเมื่อเห็นคนก็เห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนไข้เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมุ่งหวังให้ทุกคนทุกตัวสัตว์ที่เกิดมาแล้วให้มีความสุขกายสบายใจเป็นอุบายแก้ไขใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นไม่วุ่นวายภายนอกฉะนั้นอุบายต่างๆเหล่านี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาชีริสนิจังมุทธาปิจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง